zusammen. طريقة أو الطريق لرك الإسلام. أقول لك يا خبر مو تاريخي برمي. ويكون أخذنا الإسلام من بيننا. كون ياكاتنا وحي الإسلام موغنا ياك. وحي الإسلام موغنا من. سبوة بايدين خم طريقة فن لجب. Kon ñu waxee lu xam ne mel na ni ñëpp ci yam sax damay wax ne ku dégg ñu waxee ci lislaam lu xam ne xëy na wuti nag yow la nga xam am nga sañ sañu laaj ndax kenn moomu ko waaye mooy li yàlla lay fay bu ëllëgee te mooy li nga xam ne moo tax yàlla wàccee doomu aadama ci kaw suuf loolee nag gaa yu baax yi fi nekkoon moom lañ doon wane moom lañ doon wane suñ koy xool mu ngi tàmbalee ci wàllu salaatula ci gàttal mu nekk lu xam ne dafa am ay ponk dafa am ne yaa ngi njëkkee ci liimaan muy gëm yàlla pour nga xam ne tariqa moo mujj balañ lay nangul tariqa bi dangaa nekk jullit ñu doon naa ubbi yoonu tariqa bala ngay nekk julli da ngay gëm yàlla ak na aju ci ngëm muy juróom benn ponk gëm yàlla gëm yonanti yi gëm malaika yi gëm téere yi gëm di sënc gëm dogal yàlla yi lii mooy dajee ci yow nga nekk ku gëm yàlla boo ci wéddi rek sëgëm yàlla yàqul ñu doon laa tegal ponk lislaami juróom nga tudd baat seede yi te mooy ashadu an la ilaha illa allah wa ashadu anna muhammadu rasulullah muy benn taxawal julli juróom or weer koor aj màkka joxaa zaka juróom yooyu mooy ponk lislaam yii ngay nangu ba nëbbi te di ko def doo ko mën a am sañ-sañu dugg ci tareex soo ko bàyyee tareexa boo dem borom du la ko jox moo tax bokk na càdda yu te yëpp doon jullit sàtta la ca jëfee ponk lislaam yi sàtta la ca jàng alquran sàtta la ca xam lu sa diina sàtta la ca ñu doon laa may wér yi nga dugg ci tareexa ba kon nga déggee ci ne kon tareexa mooy lu mujj waaye nag la muy defar dëgg dëgg lislaam mooy loola moo tax nga dégg sañ tubaa ne ujaddidu tawhida wal furua ma tadoru min awal quran dama ñëw ngir yeesal tawhid ak tasawuf moo tax may wax ne sëriñ tubaa boo ko xoolee dëgg-dëgg da ngaa gis ne wootoo ci tareexa waaye dafa wootu ci lislaam lu tax mooy yoon wi yunt bi jaaroon rek dañoo xàllal dolliwul wàññiwul moo tax yoon la boo xam ne seen gëm ca gannaaw boo gëmee yàlla yaa ngi ci biir ba mu doon yoon boo xam ne yoonu xaqiqa la du yoonu sariatu waaye xëy na keñ la tàmbali mu nga tàmbali ci wàllu salaatu mooy jéegoom bu njëkk yëm doon def di ko tantal ba yàlla fay ñu ko jox jox ko l'islam te mooy la ilaha illallah. baat ba mu yëkkati màkk di ko wax ci màkk comme noonu ko waxee. yii ñu tuddee tey jaamu yàlla boobu dara amu ca laalu ca dara defu ca dara. loolee nag ca la nekk ca la nekk ca la nekk ba yàlla xëy ko reñaan doog yoo saraatu. ñu dem ba mujj nag saraatu muur l'islam bañ jàpp ne saraatu muy l'islam ba soo ñëwee ba koo càqale sax coo am. càqale googu leen ak gone l'islam loole mooy li sëñ tubaa doon def ak ñu ko jitoo nit nag. walliyu boo gis ab yonent la moom la doon waaye am nañ wuti nag. yonent mooy ko xam ne am na sañ-sañ lim di def kon mu folli ko andi lu beer. yonent mooy xam ne am na sañ-sañ lim di def kon mu folli ko andi lu beer. wante wul yu amul sañ-sañ boobu leen kon loolu moo leen jàqale. salasal bi feeñee fekkoon na fi ay téere xoolat na ko andi alquran. fekkoon na fi ay xeeti diine xoolat na ko andi saraatu. teg ko it ay layu leer nañ na. wali nag amul sañ-sañ boobu leen. waaye kon li yonent bi andi woon loolu la wali ceew di ko sàmm di ko defar ba mu bañ a yàqu. loolee nag mooy saraatu ak xaqiqatu. mu mel ni saraat bi moom mu ngi dox ndax mooy lan mooy jàkk yaa ngi feet weeru ñu koy woo xeeti jàmm yàlla bu nekk mboolo maa ngi koy def seen njang cay dolleeku. kon ma ne loola moom lu ñu defara nekku ca mu ngi dox. waaye ñu gis te nag xaqiqa bi nga xam ne mooy defar xulub nit ki ba nit ki baax loola moom mooy li nga xam moo réer te moo fi nekk. te ku ne xam ne nag xolub nit ki su defarul jëfam man te defaru. kon nag jinni yu bëri du ko defar koor gu bëri moo ko defar yoru màkk yi ba du ko defar. boo xoolee yi ñu ma wax yëpp bu mu si war a doon de jërit ya koy def boo leen xoolee dëgg di ci xool te xàmmee seen jëf yi ñuy jëfaat ci gannaaw ba moo lay xamal seen xolee defaru. yàlla dafa ci alquran ne inna salaata tanha anil fahsaa wal munkar. jullikat dana seet lu ñaaw ak lu ñu sig. ndax tax na ci lay bàyyi lu ñaaw ak lu ñu sig. ña nga koy jàngal sax boo leen xoolee soo ba jënd bi soo rek fekk leen te la ñuy dere. waaye lam ci te mooy wala zikrullahi akbar tudd yàlla moo gën a mag. baat boobu leen la muy def ci nit julli lu ko def ci moom amul lenn lu koy def ci moom. waaye baat la boo xam ne it nag dégg ne baax na du ko may dafa am yoon. yoonam mooy lan mooy waxtu wu nekk yàlla dafay tànn jaam jël ndéggaanam dénk ko waxloo ko jotloo ko moom yàlla mooy yom si jitwoon. su fekkoon benn da caa doy wala kenn ba mu yónnee aadama la caa yem. waaye lu ma téeméeri di ne ñaar fi di naan ñeent yàlla yónn na leen. ñetti téeméer ak fukk ak ñett yàlla waxloon na leen. loola la muy tegtale mooy lam leen yóon noon du dañ mukk moom yàlla di wàcce càmbu taxaw pour sàmm loola wéer loola. soo demeetee ci nit ñi ak càmbu di bëri suñ ne yoon jàpp ne ni yoon di moom jeex yàlla dootu yónne si jeex na wax nañ dëgg naam. wante la doon yonantu ak lam doon xamle loola moom la wali yi day xamle. kon mel na ni yónnanti doogu fi xanaa dañ ko tutur wa rek. waaye maa ngi wax ne bëgg jaam ñaa ngi doon jaam yàlla doon yàlla faw mu wàccee jàm bu yar jaam ñi yóbbu leen ci yàlla munti ñàkk. Gëcc gi daal fekk mu fi nekk tool yi di fi nekk sàmm di fi nekk rek, waaye gëcc kenn dootu ko sàmmati te gëcc gi dolleeb li yàlla teel di ko tere gëcc gi dolleeb suñ ne kenn dootu ko sàmmati doon du wax. Kon ñu li fi bàyyi woon joxoon na ay tegtal yu leer nañ ñi ne dana si wàcce ñoo xam ne dañ sàmm lam doon wax. Soo di ma ci alxuraan wax na ko maan nañ sàmm ne ayat aw nun daa naati bi xëy leen mën naa aw mitte yàlla ne lu fi jëlee rek danaa fi bàyyi lu mel noona mbaana ko gën. Salaam salaam waxaat ci addis ba ne ana wan na maau waratatul anbiya yoo si ñoo doon wani yi ñoo doon yonent yi. Kon yaakaar naa gën a doon la nga doon wax war na ko mën a wax, la nga doon war a war na ko mën a wane, la nga doon war na ko mën a def comme moo la doon parce que nit ki li nga ko am da nga koy doon. Comme sama daal ne lu borom xam-xam ñoo doon yonent yi kon war nañoo xam ne kon la yàlla yu ñu yonent kon du fi jóg. Waaye ban borom xam-xam la nag soo demee ci jàng téere yi dañ ne jóg la. Dëgg dëgg ñoom la def ci alquran ndax ñoo koy jàngale, ñoom la def ci gëkk ndax ñoo koy jàngale, waaye nag ñoom la ci nugu wata nag ci Jibril daal wàcc ci moom daan koy nil wax yu yow nga dem ba ne Jibril dootu wàcc ci yow nga keneen dootu ko gisee kon doon na doon na yónni jéem kat doon na nga mat ndax Jibril kàddu yàlla doon jotti li te yàlla nuddoo na yàlla daan waxee démb noonu lay waxee tey. Waaye nag ka daan dégg kàddu yàlla démb moom rek koy dégg tey di dana wax ne waxtu wu nekk yàlla kenn lay waxal ci jaamam yi. Waaye ku bëgg a wax ak yàlla nag da waxal jaam boobu leen soo demee ci mbindum Serigne Touba dafa fekk barab yu bëree bëree bëri mu wax ne Jibril ñëwoon na ma waxtu sàngam, Jibril ñëwoon na waxtu sàngam te jàngat li njàq li dootu wàcc suuf bi moom mu bind ne Jibril ñëwoon na ma. Kon war nañu xam ne kon hakkasa su doon lu yëpp daal amee kon doona baa ngi noona leen. La muy feeñal nag loola du jullee koor yi waaye xaqiqa la te mooy àgg ci yàlla xam yàlla di nga xam ne tey moo indi cool yëpp xam yàlla gis yàlla di ñëpp di bañ a dégg. Te moo doon waxee Serigne Touba moo la def Serigne Touba dalani yàllaahu ala laahi bilaa taxururin woo mari taxabala ma ko waxoon dalani ya tegta na ma laahu yàlla dalaa ci yàlla yàlla xamal na ma boppam woo mari sama dund bi taxabalaa yàlla nangu na ko. Kon boo ne yàlla gën du ko xam Serigne Touba ne moom yàlla xamal na ma boppam kon yaakaar naa ne wéti nga Serigne Touba boobu. Dalani yàllaahu ala muhammadin wa qaalani muhammadin li samadi dalani ya tegta na ma laahu yàlla ala muhammad ci yonte yàlla moomet wa qaalani muhammad li samadi muhammad ma moom yontu bi ba yóbbu ma ci yàlla. Kon yaakaar ne la boo ne yàlla duñ ko xam wala duñ ci àgg kon moo dégg loolu doon mu leen ne jawaabullaha di ci daadi ila du kon jenn dëkkaari daal yàlla. Kon boobu bu ñu weer ci xam bu weer di gis moom la maa ngi yàlla ñoo dëkk. Kon gis nga ne lépp luñ ñu wax ci wàllu woo rek ci moom la jógee loolee ne kon ci moom nag moo noo xam ne jaam bu mu nekkul ci yow sa jaamu yàlla matu loolu moom la ñu gën a doon ko woote mu wax ne jaamu du tot ci moom kon du yem ci moom. Mos si nekk la waaye lu mos si nëpp la te waxtu feeñee borom day mel ni dafa indi lu beer wax nañ ko ci gannaaw ba muy dindi daf ne maa ngi dundal si xam-xam boo xam ne dindi fray nañ ko xam-xam bi dindi fray mooy àdd ci yàlla xam yàlla mu wane ne ñu ma jiitu woon loola moo doon seen xam-xam moo doon seen wax moo doon seen jëf tudd ci ay nit waaye mu ne dinaa ko beesalaat nag ba mel ne maa ko fond ma. Mu ngi fay ci kër ba mu xëyee ne bàyyi na jàngale. Ku bëggee jàng laxasaal dem feneen, ku bëgg a dem ci yàlla ñëwal ñu dem ci yàlla. Keroog la feñal mbir ma. Koote yoonu tarbiya, koote yoonu jébbulu, ñu foog ne ci moom la tax, waaye ne ko jébbulu mooy l'islam. Salaam salaam ba daan wax dafaan aslimoo taslim. Jébul leen te mucc. Loolu nag tey sax dem na boo ñëpp ñu bari ba jàpp ne ku jébb rek mucc nga. Waaye déedéet bi taalib bi muy jébbulu dafa am lu ko tax a jóg, dafa am lu muy wut. Kon la lay mësal mooy jot te la ngay wut. Waaye taalib loxo yi ñu tëm rek nga ne jébbul naa doo mucc. Te loolu la tey mooy li gën a bari. Jébbul naa rek am naa sëriñ jeex na. Doxi say soxla. Ba bis nga xëy dajee sa nit yaa daa ko delluwaat doxi say soxla. Ndax loolu doy na wala ndax loolu dal na xel mu sell xel muy xelaat. Damay waxoon bokk na ci li si bëri jaan bi. Gis nga nit ku xamee ne yàlla moo ko moom te bokk la kenn moom yàlla. Mu wut ne yàlla moo la bind te kenn dimbalewu ko ca. Tey ña nga yaakaar it ni la yàlla bindee la leen bindee ni mu la moomee daal moom. Mu war na ne yàlla moo la fi indi te moo la fiy jëlee ka nga yaakaar moo ko fi indi moo ko fiy jëlee. Mu war na ne yàlla mooy doxal sa mbir te mooy doxal mbir képp koo yaakaar yàlla doxal mbir ke doxal sa mbir wala sa mbir moom. Kon nit ki waroon naa mën a xam ne kon yàlla moomu leen dara wul jaar dentim ak moom ci jàmmu ko. Waroo ko wecc ak lenn ci xam ko ak jàmmu ko. Kon koo jaarle si dente moom la ngay sàkk ci moom mooy yàgg leen ci yàlla rek bul loolu rek tàddee na la. Te kii ñu ànd defe jubaa wax na ko mooy mbay di kii wax sànq. Sëriñ Touba dafa wax ne sëriñ bu matee sëriñ la wax yamoo anil qalbi raynan qad yudannisuhu mawul mu qasdili an qalbi ni jaasaat. Nee na sëriñ bu matee sëriñ day fekk xol bu tilim xol bu yàqu mu fóot xol ba bam set wecc ni ko ñuy fóotee malaat mu tilim. Ku sa xol set dokkaay la di ngay ca te it yaa koy gën a xamal sa bopp nag. Defaru nga te yëglu ak defaru defaru nekk fa. Mu dellu waxaat ne yamoo bi taqwaa usoo sa nafsi jumla siha yooyu uloo man minal mawla sa niyaat. Yamoo danañ raxas bi taqwaa ci ragal yàlla usoo sa nafsi daat caa ci bakkan jumla siha mboole seet. Te yooyu uloo man minal mawla day lakk xam-xam yoo xam ne mu ngay bàyyeekoo ci yàlla sa niyaati moom may borom kowe xam-xam ci yàlla lay bàyyeekoo waaye du bàyyeekoo sa morom. El muri waaya mooy li nga jàng ci téere bi téere bi sa morom ko bind bi collectif ni ñu bëree tey. Waaye boo ci yëkkati sa morom ko bind boo jàngee beneen mu wuteeg la sa morom wax bokkul ni ñu wax kii dafa ñu waxee ko nii kii ñu waxee ko nii kii ne nii la kii ne du nii nii la téere ba mu jeex werante ci nekk. Kon moo tax booy wut lu leer wala sukkandiku waaye du foofa moo tax suñ tubaab ne la al xelmu laa bi kasat riwaaya bal anu nuru ma diraay ne la xam-xam du bëri riwaaya riwaaya mooy bëri loo jàng ci téere yi. gis nga ñu njàng téere yi ñoom mujj nga jaar borom téere yi. Boo xoolee tey kuréel bi nga xam ne tey dañu jox di diinga sëriñ si di leen wéti di wéti yoonu tasawuf di wéti yoonu tariqa lan mooy seen sukkandiku waa ci téere yi. Am ci téere yu bind bay wéddi nit yàlla yoon démb doon wàcc ci yàlla déet nañu ay dof lañu tay ñu da ko bind waaye seen xel lañ ko bindee taxuñ ko ci alquran te woon ci sunna. Soo leen jàngee nag gëm lañ wax nag yoo rekk nañ la nga bokk ñi nga xam ne dañu xeeb sëriñ si te ñit diine yi fi nekk tey bu leen xeeb ci l'islam doo jëriñ ci yàlla parce que ñoo liggéeyal yàlla ba am ngërëmal yàlla yow ñu leen di wéddi yoo defaloo yàlla dara. Tey kuréel bi mu nekk tey ñu leen tuddee Ibad Rahman tey ñu baax lañ naam waaye leneen yàq mooy kilifa yi ñuy diinga di leen wéddi te li ci lay koy lëggee l'islam lëggu l'islam nan genn la genn wàll la. mën nañu wax ne lépp loo gis ñu def ko fii rek duñ ñu nekk fii ñoo ko fi def waaye ñi ca bisim réew lëggee seen àlla ba mu sell di ko jox ñu néew doole ak di ko dimbale jullit yi ñoo def financement yooyu lañ ci jàkk yi ci jumaa yi ci teen yi ci leneen di ko jaarle ci ñoom nag ñu di ko tasaare da ci resi faje ko seen soxla tey fii nga sëri si bi nekkoon da sëri si kenn ku ne buy teen moo ko gasal boppam su jàkk wala jumaa moo ko tabaxal boppam su daara moo ko yoral bopp ndi leen jàngal fi nga dundal te ñaari wuñ dimbal benn kon buy lëggee l'islam yaakaar na ñoo ñoo lëggee l'islam yow ban jàkk nga tabax ñi ngay jàngal dañ leen di fayeeku sax far ba leen fayeeku loo xam ne sax xëyna mënuñu ko am buñ ko am nga dàq leen ban kilifa diine nga dégg muy dàq ay taalibam ci daara ja lépp ñoo ko gàddu laajuñ kenn dara te bëgg yàlla ak lëggéel yàlla boo tax ñu nangu ko kon boo demee bay leen di yëngi sa xam-xam su néew yaakaar du jëlee njëriñ doo ci jëlee barke doo ci jëlee ngërëmal yàlla waaye yàqu da nga cee jëlee xam-xamu baatin du xam-xamu zahir te ku ne xam ne ne baatin dafa am saay dafa am ni ci yàlla yi nag baatin lañ doon lëggéeyee baatin boobu nag du lu xam ne dañ ko tënk ci benn jëmm wala benn jamono wala benn faraat loolu dox la moo tax nag la sëriñ tubaa wax ne wax tëbëri ji yàlla xam la sox ba wala seer ku mën aw saaraxu loolu la wax nee na nattul ki ngay àndal ci yàlla parce que yàlla nga fi la gaa yu baax yoroon mu ngi fi waaye boo ko ut nag làngu loo ko nag man ko bañ a dëj waaye dara jogu fi maa ngi wax ne bépp xam-xam bu laay làqoon démb jógee fa xam-xam boobu leen defte ci kaw du mu ngi fi waaye nag boo ko ut nag doo ko fi kon ñu góorgóorlu làngutu xeyntu te xam ne yoon yi baatin la du saay yoon terax ba mu jax loolu ma tamax toujours ne bépp sëriñ boo am ba jox ko sa bopp lum la won te du yàlla lum la xamal te du yàlla lam la won fekkoon na ko ci yow lam la xoon fekkoon na ko ci yow dalihul la def boo amee xel waaye bu la xamalee sa borom nga wàcce nag yow loolee nag moom la sëriñ tubaa daan def te loolu la digle te loolu la fi bàyyi nag te la liggoon lii nag te Moussa mi ñu ànd loolu lay def ci jàmm su ko def kon loola mooy yoon wi ku ko mos a woote nag teg njël benn fu ne dañ la fa dëkkal ndax sëriñ tubaa mi ko wooteen bu ne dëkkal nañ ko fa di waaye duñ demee ba mu yàgg xam nañ fa mu dëkk xam na nan lan loolu ciit kasaalika rek fuñ ko mën a dëkkal baax na fuñ ko mën a boole baax na waaye bu tege ñoo boo xam nañ xam fa mu dëkk te dañ woote moo fa mu dëkk mooy ngën ji dëkk wax ko sànq nii ki lay gis daan la bokk du buri wala bokk tariixa bi te moom moomu tariixa ba xamul luy tariixa ba du dee sax kilifa tariixa ba xanaa dafa siis rek waaye gis ko xam ne ndab lam tiim moo dàq la nga tiim te mënu ko jeexal nga di ko siis moom daf lay yërëm yow moom daf la yërëm parce que xam ne yow tardé nga kon nag ñi yàlla baax ñu yëg yàlla dañ xam ne li ñëg moom rek la nii la mos di mel gis nga yàlla képp ku koy wooteel lépp lu xam ne daf la na ma yiir yàlla ko dagaat sëñ tubaa sax ba mu yëkkatee la mu yëkkati fekk mu bàyyi fekk bu mag fekk fi kenn ko xam ne ci mën na ko yëri moo tax doxu ñëw kenn ci kanamam ku dul jëndi wàllu salaam salaam booba amul kilifa de genn kilifa laa mooy jëndi wàllu salaam salaam mooy kilifaal ñëpp nag waaye lan wax nag ne biir nag ba am xel ne yóotu mooy sama wasila di yàlla te sëñ tubaa jënul Sénégal demul arum saudia dajawra moom ci zahir te ne mooy sama wasila ci yàlla moom laa jokkoon li ma am ci yàlla moo ma ko jox yóotu boobu leen mooy yóotu bi nga xam ne hàkk saa lu waay am moo la ko jox lu mu jog nag waxul moo amet de waaye yóontu bi law yóotu moom du dee moo amet na mën na la waaye nu ko ji moom fi lay des nu ko fii mooy leer gi te leer boobu mooy dindi jaam ñi ñu jëmu seen borom fekk jamono ngi doon nag leer googu nag jëmmal ko yàlla tàbbal nag leer googu leen moo saay boon sëñ tubaa mu taxaw ne wax ne maa doon ñu tubaab salaam salaam ci zahir ak ci baat ñu nangu ko nag waaye naka dañu nangoo lool nag keneen taxaw ne doon naa Serigne Touba ñu ne ko déet mënoo ko doon la Serigne Touba moom kenn dootu ko am sawaat baat na ko ba kan moo def waaye tegoo ko ci xam-xam. Kon nag nañ xam ne ndonol yàlla ak ndonol jaam bokk dafa am lu xam ne yàlla moo ko doon loo jaam bu ko neex yuutil hikmat la wax man yasaw ku ma neex laa ko jox waxul ku la neex yow waxul ku leen neex waaye yàlla ne ku ma neex laa ko jox te ku ma ko jox jox naa li ci wudul jeex waxtu wu nekk na yàlla ku ko neex la ko jox comme ko ma sa jox rek dañ naan borom diw de mu gën salaasaa ni gën ñëpp keroog ba ko joxee dañ naan borom walid ibnu mukarrata kon ñu nangu ne yàlla ko yónni waaye moo mel nii mën yoo nangu ne yàlla ko yónni parce que lu tax fañ ko doon xool te jërim ga te néew doole ga ci zahir ba yaakaar ne walid ibnu mukarrata moo gën a jot ci loola waaye yàlla yónni bi la tànn moom la ko jox ak tasa te dara mënu ci dara kenn mënu ci dara noonu la yàlla tànnee ba bis yàlla tey bi na mu doon tànnee jëm rek lay tànne yàlla amul nday amul baay amul kilifa lu ko neex rek lay def lakan nag ba lu yàlla def bu neex la mooy sa noflaay te mooy sa jàmm nit nag waaw fexe ba lu yàlla def bu neex la mooy sa noflaay te moo sa jàmm ndax moom bu xasee def def na te kenn mënu ci dara te jéem a dindi wax yàlla wéet wéet di wax yàlla duma la cay fekk rek ak naa àllaa ka kon nag pour nga mucc duma yee mooy lu yàlla def na la neex kenn dogalul kenn deful moom rek tay def kon nag yàlla yàlla dimbali ñu bañ xam dogali yàlla yi te nangu ko moo tax nag toujours ne jàmm ji ñuy ñaan addina ak àllaaxira mën ñu ko am kenn wala ci lenn lu ci laa ilaha illallah ca la nekk ku la gën a wéetal yàlla ëpp la jàmm ku la gën a wéetal yàlla ëpp la jàmm addina ëpp la jàmm àllaaxira ku la gën a bokkaale yàlla gën na sonn fii ci addina gën na sonn fa njëkk coono rek la ànd bokkaale yàlla coono rek doxal lu sedd fii ci addina doxal lu sedd fa njëkk ci yow man fi yàlla kon bokkaale amul benn solo moo tax yàlla wax ne wa man yusrik billahi faqad harama alayhi aljanna wa mahwahu naar wa ma li saalimin min andaar ku bokkaale yàlla àjjana aram na ci yow yàlla moo ne dëkk waaye mooy safara kon nit ki fexe ba bokkaale jog ci xolam loolu moom la war def ci te dara du ko dindi sa xolam jaam nag lu xam yàlla xam yàlla rek moo la mën a mësa ci bokkaale yàlla waaye sëf xamoo sa borom bokkaale benn nga bokkaale ko ci turam ya wala ci jëmam ja wala ci jëfam ja wala ci melam ja nga wéddu ko rek teg fa keneen xam yàlla nag moo laa yóbbu ci wéddal yàlla ci jëmmam ci melam ya ci turam ya ci jëfam ya doo ko jaawale lenn wala kenn di wax wala jëf xam rek sala ci may man mu ko kon moo tax mu wax ci addis bi nag xam leen ne ñett ngeen may jaam su ngeen ma xamul nag ngeen may jaam kon jaam xam borom moo ko war ci wédd xam yàlla nag wala léeg-léeg gis sax loo xam dañ ne nangu ne yàlla kay dañ ko xam waaye bon naka la ñuy xam yàlla ñu ne da ngay jàng téere bi ba xam nu julleeg nuy woore paratas ne nga xam ko loolu du yàlla di téere bi du yàlla xam ne paratas du yàlla xam yàlla lañ wax su ko defee kon léeg wedd dañ yaakaar ne yàlla dafa nekk jëm ji ñu lay joxañ ne la nga fële wala mu ngi ci juróom ñaari asamaan luñ lay joxañ ne la yàlla nga ne du yàlla lu ñuy tënk ci benn bara ne fa la nekk du yàlla yàlla ku ne mu nga ko amul place amul ndend jàngale kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad kontinu moom nga fa jekk moo tax la sëñ bi waxoon moom téléphone ba ngi yàlla mi ngay ut yaa ngi ko bàyyi sa nga jógee romb ko ko ci yoon bi ngay ñëw yaa ngi ànd ak moom moom nga fekk fii noonu la yàlla nekk wax woo jógee di ut yàlla fa nga jógee ba nga fa yàlla fa ngay romb romb nga fa yàlla yow mi dem yaa ngi ànd ak yàlla bëgg a jéem moo nga fay fekk rek waaye yenn nga xam nag ku la ko wan ba nga gis ko moo tax ñu fee di gis yàlla moo gën a yomb lu nit di gis loo gis te gisoo yàlla gisoo dara sa bët comme ay weer rek la weer nag lu mu leer leer leer na fekk borom di gis waaye kumbo bu takk weer du ko tax a gis kon nag bëri na bët yoo xam ne weer nañu waaye la war a gis te bët moom moo fa nekk kooku borom nit mën a koo war yàlla moo tax yàlla wax ci alquran ne tum mun bokk moom om ñun boom laa yàq lool dañoo def dañoo kumbo dañoo lu te amuñu xel dàkk sarnaas la woon li gën a bët ñu la wax li gën a bët ñu dañoo tax seen nopp yaa ngi dégg waaye yaa ngi dégg seen bët yaa ngi gis waaye yaa ngi gis ñu ngi liggéey seen tool yi seen waaye yaa ngi amuñu xel ñuy wax ak nit ñi wayal dañoo lu te li gën a bëri ñu la wax nag. Kon nag loolee war dañ ko lijjanti nit lu mu am ci biti xam na ko ci biir, waaye ku ne xam na ne si cëri biir yi ñëpp doon si cëri biti yi biti bi biti bi rek pourtant mooy jëmm ji rek. Waaye xel mi dëgg-dëgg su xel mi ngay lijjanti say soxlay bopp yi, waaye xel daf lay wan yàlla delloo la ci yàlla xamal na ko bëri du bëti ngay xoolee yoon mi ngay jaar wala li nga bëgg de, waaye bëti daf lay wan yàlla wala leer yàlla ba doo ko bokkare kenn. Nopp yi du dégg ci sa bànneexu bakkan wala dégg sa morom muy wax, waaye dégg kàddu yàlla ak sa ba xàmmee kàddu yàlla ak kàddu seytaane loolu ko tax a jóg. waaye daf fépp teguñ ne ci yoon nag dimbaluñ na loolu doo ko mën a yëg. waaye dañ kàddu yàlla moo gën a ji fii kàddu jéy dégg samono di kàddu yàlla di kàddu bu gën a néew la. yàlla la ngay gis yàlla ëpp doole loola te moo la gën a jege loola te yaa ngi gis loola leen melentaan bu taxoon ba tey ngi gis. te su dee melentaan wu yàlla fi jaar te melentaan wu leen yàlla ko kon soo bëggee jël yàlla gis melentaan bëgg gis melentaan li yàlla wér. kon moo tax nit dañ cay defar mu doog a nekk nit, waaye fekk defaruñ ko rek si jëm def na gis nga yor jëm ni nit te ko doom nit. nit dafa am loo xam ne fekk nekkul ci moom niteegul. loolee nag moom yonente bi alayhi salaatu wa salaam dem def ci nit ñi ñu doon nit ñu xam ne ak sa nit fiir la ñuy doon. kon moo tax nit kenn la, waaye mooy ki nga xam ne ku ko jege nag mu def la nit. kooku moo doon yonente bi alayhi salaatu wa salaam, kooku moo doon sëñ Touba, kooku mooy Serigne Touba ba tey. loolu nag day doo xànd ak jamono, day doo xànd ak jamono, waaye borom bët yi borom xel yi ñoo cay jël ñu nag. yéen yàlla bon ci borom bët ya bon ci borom xel ya ñi nga xam ne itam ak sa yàlla daf leen di baaxee ba wan leen dëgg sañ nangu ko. yéen yàlla bon ci ñoom. kon nag ñu ngi gàttal wax ji fii di sant tey gërëm di ñaan yàlla barab bi yàlla yokk leen sa barke leen baax. Cheikh ñu lay gërëm di la sant ni ko mbokk yi waxee wax dëgg yàlla sa caale bi lépp tegu na ci yoon lépp tegu na ci ñu. maa ngi koy seedal sabab mosuñ laa tere dara, waaye mosuñ laa sant dara, waaye loo mos a defal sëpp nag nañ ko bëgg te bañ àndee nag ba bi dellat tey bii nag. kon rafet nañ suñu ànd ñu lay gërëm di la sant te di la ñaanal. lii nga def itam ñu ngi bëgg bépp taalibe rek ñu koy soxla ci moom ndax nekk ci mbir teewu jur fekk la ca di këram mbir ma di sant mbir ma loolu de nekk na loo xam ne yaatal la. moo gën nekk ci mbir ba noppi de teewu jur xakk saa boo bëggee taxaw wax mbir ma wala dund ko fa dundoo ko fi waxe neexu. benn nag mu doon ci yow xëy na yaa xamul noo koy waxee wala mu doon ci ñoom rek, waaye lu mu ci mandoon rek xakk saa neexut moom. waaye yow mi xam te yor jub yor dëgg ak lu mën a xew yow rafetalal ci wax rafetal ci jëf rek. doon ci jëf nañu rafet ci yow wala jëfuñu rafet ci yow, waaye daal yow dal wax lu baax tey def lu baax koo mën a toll rek. suñ nangoo mbaax i baax na, suñ ko nangu itam ak sa bañ nañ mbaax rek sa mbaax mbaax la ci lay doon. xëy na buñ ko bañee tey bu léegi dañ ko mos a nangu. waaye li ñu gën a doon mooy nekk ci mbaax ña nga nekkal ci ay mbokk ña nga nekkal ci ay xel nagul la mbaax ga donte fekkul ne sawaañ nagul la mbaax ga ba ko tax waxu ñu seydal la ko. loolu am solo la. kon ñu lay sant di la gërëm baax bokk taale bi bàyyi soxla itam fañ jógee sóoti na woon te bis bi rek a tax. kon ñooñu dañuy jaayante ak yàlla ñu mit wax dëgg yàlla wax nañ leen sant ñaanal leen yëngu ci waaru yomb leen ndax fañ bay ko sori na te war nañu delluwaat. waaye ñun yëpp ne jaagoy dikki yëg jaagoy dem yëpp kat yàlla rek ko moom. yàlla mi ko moom nag yan na ko gërëm te ful ko te yombalal leen ko it nag. bu waxtu ngeen jógee mu yomb, bu ngeen delluwaat mu yomb, taa na ngërëmal yàlla yan yàlla defal leen ko. mboolem sax ñu bàyyi seen soxla itte yi itam soxla yëpp yan yàlla wut leen ca ba def ko nañ ko bëggee. jotaay yi ci yàlla du tardé nit ci ay soxla. jotaay ci yàlla du gàllal ko nit ci ay soxlaam. day faj xaajoom ci saayit day faj xaajoom ci bàcc. kon moo tax ku ca yàgg lu jotaay bi yàgg yàgg yàgg bul yaakaar ne am la loo yàqul wala am loo rawal déedéet. jotaay la boo xam ne fekk yaa ngi fay toog fekk yaa ngi fay toog bàqal bi ñu la ko findal day faju xaajoo ko fi nag. kon nag ñu sant yàlla baax di gërëm mboolam yëpp te ñaan yàlla ni ñu ko tewee rek ñu tewee ko tewee xànd ak yokkute ak barke ak faju xaajoo te ñu ngi lay sant la gërëm. kon waxtaan waa ngi nii salaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. di jox la kàddu bu ko jàmmee kàddu ba sànni.